ني زلو باندې کار نه کوي پرون پکې جګړه مو شوه د نظریاتي ګروپ او د نو زبردست جګړه د نظریاتي ګروپ یو سړی پاتې وی ګوزونه تا واچوم کوم دلایل درته بیان ګوزونه خو یې مال نه راځي او که دلایل وي نو واره نو په هغې کښې د شیرني ګروپ یو سړی پاتې د خبردار کې تا تقریر وکړو د کان متر دی یو سړی به په سړی ستا مینا به مې سړی درست ډېره غټه ګډبړې شوې نو بس اوس په نظریاتي ګروپ را شي ځکه مولانا ویي چې جګړه مه کوې او که تاسو جګړه کوې زه مستفی کېږم بهتره دا ده چې زه شورا را غواړم شورا څه فیصله وکړه شورا خو فیصله کوي چې کنه کار یې د خراب کتاب الصلات ہر کتاب کے اول تین خصوص فضائل کے لیے یہ فضائل صلات قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس پانچ نمازیں والجمعۃ الی الجمعہ اور جمعہ سے جمعے تک رمضان سے رمضان تک مکفرات یعنی ہر نماز ہر جمعہ ہر رمضان کے روزے یہ مکفرات ہے لما بینہما ان گناہوں کا جو اس روزے پہلے روزے میں ہے اس جمعے پہلے جمعے میں ہے اس نماز و پہلی نماز شرط یہ ہے عزت تو نہیں وسیل کبائر جب کبائر سے پرہیز کیا جائے یعنی جمعہ سے صغائر معاف ہو جائیں اسی طرح نماز سے صغائر معاف ہو جائیں رمضان کے روزوں سے صغائر معاف ہو جائیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیتم مجھے بتاؤ لو ان نہرا اگر ایک چلتی نہر بے باب احدکم کسی کے دروازے کے سامنے ہو یختصل فی اور گھر کا مالک اس میں غسل کرے ہر دن پانچ مرتبہ آیا باقی رہے گا من درنی ہی اس کے میل کو چلتی سے ان قالو صحابہ نے کہا لا یبقی باقی نہیں رہے گا اس کی میل سے شے ان فرمایا کہ یہ پانچ غسل جو ہے مثال صلوات خمسہ کا جس طرح پانچ بار غسل کرنے سے بدن کا میل کو چھیل باقی نہیں رہتا پانچ نمازوں سے یمحو اللہ بہن اللہ مٹاتا ہے اس کے ذریعہ الخطایا صغائر ان رجلن ایک آدمی اصاب من امرات قبلتن اس نے ایک عورت کا بوسا لیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتن نبی علیہ السلام وہ حضور کے پاس آیا فاخبرہ اس کو خبر دے دی تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری اقیم الصلاۃ نماز پڑھاؤ طرفین نہار صبح اور شام وزلفا من اللیل او عشاء ان الحسنات یہ نماز یذہبن السیئات یعنی حضور نے بتایا کہ اب کی نماز سے وہ قبلہ معاف ہوا تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ علی حاضر یہ میری لی ہے کہ میری نماز سے میرا قبلہ معاف ہوا فرمائے لی جمیع امتی کلہم پوری امت کے لیے وفی روایتیں ایک روایت میں لمن یہ ہر آدمی کے لیے قانون عمل بہا جو اس پر عمل کرے میری امت میں سے یعنی صغیرہ کے بعد نیکی کرے اس کا صغیرہ معاف ہوگا عن انس قال جاء رجل ایک آدمی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ انی اصبت حدا میں نے ایک عمل کیا ہے جو موجب حد ہے فاقمہ علیہ حد مجھ پر قائم کرو ولم یسأل عنہ اور یہ نہیں پوچھا کہ گناہ کیا ہے نماز کا وقت آیا اس آدمی نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی یہ وہی قبلے والا ہے جب حضور نے پوری کی نماز وہ آدمی کڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ میں پہنچ چکا ہوں ذنباً موجباً للحد ایک گناہ کو جو موجب حد کا ہے وہ حد مجھ پر قائم کرو فرمایا علیہ قد صلیت معنا آپ نے نماز نہیں پڑھی قال نعم فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرا گناہ معاف کر دیا یا غفر لک ذنبک فرمایا یا یغفر لکا حد دکا وہ حد معاف فرما دی, وہ صغیرہ تھا صغیرہ نماز سے معاف. یہ بکری چرا رہا تھا اور وہ بالغ لڑکی بھی چرا رہی تھی, یہ گوشت کنار ہوتے تھے گپ شپ لگاتے تھے لیکن خدا کا خوف یہ تھا کہ زنا سے بچے تھے, وہ گوشت کنار اللہ نے معاف کر دیا. ان ابن مسعود قریش مولی صاحب میں اسکول کے سبق ہوئے تھے, خان لو رمرا سر پہ ڈیر مین ہوں میں غریب ہوں میں مالدار ہوں کمرے نے کتاب راسما تھے سب مک میں گے دے دیا شرارتی. سألت النبی علیہ الصلوۃ والسلام, میں نے حضور سے پوچھا, ای الاعمال احب الی, کون سا اعمال محبوب ہے الی اللہ خدا کو؟ فرمائے نماز وقت کے اندر. میں نے کہا اس کے بعد, فرمائے بر الوالدین ماں باپ کے احسان. میں نے کہا اس کے بعد, فرمائے الجہاد فی سبیل اللہ. کیا ہے؟ الف زبر لام ال زیر جی. یہ منسوخ ہے یہ جملہ. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بین العبد و بین الکفر, مسلمان اور کافر میں فرق ترک صلات ہے. جو کافر ہوگا وہ ترک صلات کرے گا. یہ مبنی ہے تغلیظ پر. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا کافر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خمس صلوات, پانچ نمازیں ہیں, افترضہن اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ نے ان کو فرض کیا ہے. فمن من احسن وضوءہ, جو کامل وضو کرے ان کا, وصلیہن, یہ پانچ نمازیں پڑھے وقت کے اندر, اور پورا کرے اس کا رکوع اور اس میں خشوع کے ساتھ نماز پڑھے, نکان لہو علی اللہ احسن, اللہ کی فضل سے اللہ پر اس کا وعدہ ہے کہ ان کی مغفرت کرے. ومن لم يفعل, اور جو وضو نماز نہیں ادا کرے گا, فلیس لہو علی اللہ احسن, اللہ اس کے ساتھ وعدہ نہیں کرتا, بلکہ انشاء غفر له, چاہے معاف کرے چاہے اس کو عذاب دے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلوا خمسکم, پڑھو پانچ نمازیں, وصوموا شهرکم, اور رکھو رمضان کے روزے, وادوا زکات اموالکم, اور ادا کرو زکات اپنی اموال کی, واطیعوا امرکم, اور اطاعت کرو اپنے امیر کی, تدخلوا جنت ربکم, داخل ہو جاؤ گے اپنے رب کی جنت میں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مرو اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء سبع, جب تمہاری اولاد سات سال کے ہو نماز کا حکم دو, وضربوہم علیہا وهم ابناء عشر, جب دس سال کے ہو نہ پڑھے تو ان کو مارو, وفرقوا بینہم فی المساجد, اور دس سال کی عمر میں اپنی بستر سے جدا کرو, اب وہ بالغ ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, العہد الذی, وہ وعدہ جو ہماری کفار کی درمیان ہے وہ صلات ہے. کیا مطلب؟ فمن ترکہا فقد کفر, یہ تغلیظ پر مبنی ہے, یا تب کافر ہے کہ ترک نماز کو حلال سمجھے. ایک آدمی آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں, کہنے لگے, یا رسول اللہ, انی عالجتو, میں کھیل رہا تھا ایک عورت کے ساتھ, بھی اقصی المدینہ, مدینہ سے باہر, یہ وہ پہلا آدمی ہے, اور میں پوچھ گیا اس عورت کو, ہر اس عذرے کو, دون ان امسہا, صرف جمانی کیا, فانا حضا, میں حاضر ہوں, فقضی فی یا میسیتا, جو آپ چاہے خضا کرے. حضرت عمر نے فرمایا, اللہ کے بندے, اللہ نے تجھ پر پردہ ڈالا, کاش تو پردہ ڈالتا اپنی نس پر. قال ولم یرد, جواب نہیں دیا نبی علیہ السلام نے اس کو پوچھے. وہ آدمی کڑا رہا, فانطلق, چل پڑا, حضور نے اس کی پیچھے آدمی بھیجا, فدعاہ وصلا علیہ حاضر آیا, اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین. ایک آدمی نے قوم سے کہا, اے اللہ کے نبی, یہ خصوصیت اس کا ہے؟ قال بل للناس خوفا. نبی علیہ السلام خرج نکلی, فی زمانی شتا, سردی کی زمانے میں, اور پتے یا صحافت درختوں کی گر رہی تھی, تو آپ نے پکڑ لی دو شاخ ایک درخت کے, پس شروع ہوا وہ ورق یا صحافت گر رہی تھی. فقال, حضور نے فرمایا, ابا ذر, میں نے کہا, لبیک یا رسول اللہ, تابیدار کڑا ہوں بار بار. قال, ان العبد المسلم, مسلمان جب نماز پڑھتا ہے اور ارادہ کرتا ہے نماز پڑھنے سے خدا کی رضا, نو فتحافت گر جاتے ہیں اس چیز کی چھوٹی گناہ, جس طرح گرتے ہیں یہ پتے اس درخت سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, من صلی سجدتین, جو دو رکعت نماز پڑھے گا, لا یسو فیہما, اور اس میں غفلت نہیں کرے گا, توجہ سے پڑھے گا, اللہ معاف کرے گا اس کے لیے ما تقدم من ذنبہ صغائر. علی نبی علیہ السلام انہو ذکر الصلاة یومن، حضور نے نماز کے فضائل ذکر کیا ایک دن، فرمائے جو پابندی نماز کا کرے گا نماز اس کے لیے نور بنے گا، دلیل بنے گا، نجات بنے گی قیامت کے دن، اور جو پابندی نماز کا نہیں کرے گا نماز اس کے لیے نہ نور ہے نہ برہان ہے نہ نجات ہے، اور قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ اٹھے گا اگر کر کے نماز کو حلال سمجھا. کان اصحاب النبی علیہ السلام، صحابہ کرام لا یرون شیئا، نہیں دیکھتی تھی کوئی گناہوں میں سے، کوئی عمل اعمال میں سے کہ اس کا ترک کفر سمجھے، سوا صلاۃ کی، صلاۃ کا ترک کفر سمجھتی، یعنی یہ کافر ہو جیسے عمل. عن ابی الدرداء قال اوصانی خلیلی، مجھے وصیت کی میری دوست نے، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ تم شرک نہ کرو خدا کے ساتھ شیئا، و ان قطعتا و حرقتا، اگرچہ آپ کو بوٹی بوٹی کیا جائے اور جلایا جائے، ولا تترک صلاۃ مکتوبہ، اور مت چھوڑو فرض نماز متعمدا، جو چھوڑے گا فقد برئت منہ الذمہ، ولا تشرب الخمر، اور شراب مت پیو، فانہا مفتاح کل شر، یہ ہر شر کے لیے چابی ہے. باب الموافقہ.